oči smeđe, gomeli su noća skrive, dve skitnice nasmejane, što od tuđih suza žive. Ko proklinje oči, oči smeđe, gomeli su noća skrive, dve skitnice nasmejane, što od tuđih suza žive. Oči smeđe.